گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 481. این برنامه با همکاری اهدیه، قوامی، حبیب الله بدیعی و فرهنگ شریف در دستگاه ماهور تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از جواد معروفی، ترانه از رهی معیری، بقیه اشعار از سعدی، نظامی گنجوی، مولانا، غزل آواز از حافظ، گوینده آذر پژوهش. این منتی بر اهل زمین بود از آسمان، وین رحمت خدای جهان بود بر جهان. حق را به روزگار تو بر خلق منتی است، کاندر حساب عقل نیاید شمار آن. که در قلم آید ثنای تو، واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو. گر آسمان بداند قدر تو بر زمین، در چشم آفتاب کشد خاک پای تو. ای در بقای عمر تو خیر جهانیان، باقی مباد هر که نخواهد بقای تو. یا رب رضای او تو برآور به فضل خیش، کو روز و شب نمی طلبد جز رضای تو. ببار ای هوا قطره ناب را، بگیر ای صدف در کنان آب را، برای ای در از قعر دریای خیش، ز تاج سر شاه کن جای خیش. پرده گنچه می درد خنده دلگشای تو، یا گل خوش نسیم من، بلبل خویش را مسوز، کس سر صدق می کند شب همیشه دعای تو. من که ملول گشتمی، من که ملول گشتمی، از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی، کشم از برای تو یا Thank you. عشق تو سرنوشت من، عشق تو سرنوشت من، ها که درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت من رضای تو، یا رو جا شاه نشین چشم من، تکیه گه خیال تو، جای دعاست شاه من، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. ای مونس جانهای مستان، ببین اندیشه و قوغای مستان، بیا ای شاه خوبان و برافروز، ز شمع روی خود سیمای مستان. Thank you. چه غم از شم برومون که انبر تو بش نور مهدام به خاک سر دروان دنی عقل کوتا این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 481.